การปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญจิตตภาวนาการเดินจงกรมนั่งสมาธิการรักษาศีลการเจริญสติสมาธิและปัญญานี้เป็นการสร้างที่พึ่งอันใหม่มาทดแทนที่พึ่งอันเก่าที่เรามีอยู่เพราะว่าที่พึ่งอันเก่าของเรานี้มันเป็นที่พึ่งชั่วคราวไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปที่พึ่งอันนี้ก็คือร่างกายของพวกเราที่เราใช้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาให้กับเราแต่สิ่งต่างๆที่เราหามานี้รวมทั้งร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปเป็นธรรมดาเวลาได้มาก็มีความสุขเวลาสูญเสียไปก็มีความทุกข์นี่คือสารณะที่พึ่งที่พวกเรามีกันมาทุกภพทุกชาติเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกที่พึ่งที่ถาวรให้แก่พวกเรานั่นเองพวกเราก็เลยคิดว่าการมีร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขกันเพราะเราจะได้หาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆมาเสพมาสัมผัสกันแต่เรามักจะมองภาพรวมไม่เจอไม่มองภาพรวมเราเพียงมองด้านเดียวด้านของความสุขที่เราพึงจะได้แต่เราไม่ยอมมองด้านของความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เครื่องไม้เครื่องมือของเราเช่นร่างกายของเรานี่เสื่อมลงไปหรือดับไปและสิ่งต่างๆที่เราหามาได้เช่นลาภยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ล้วนเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดาเราเลยต้องหามาอยู่เรื่อยๆหาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอสิ่งต่างๆที่เราหาได้นี้มันให้ความสุขชั่วคราวแล้วมันก็สร้างความหิวความอยากใหม่ขึ้นมาให้เราอยากได้ใหม่อยากได้เสพอยากได้สัมผัสใหม่นี่คือที่พึ่งที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้ที่พึ่งชั่วคราวที่พึ่งที่ไม่ถาวรชาตินี้พวกเราโชคดีได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดที่พึ่งที่จะให้ความอิ่มความพอแก่เราไปตลอดนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรามารักษาศีลกันมาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันเพื่อเจริญสติเพื่อเจริญสมาธิและเพื่อเจริญปัญญาเพื่อจะได้สร้างที่พึ่งที่ถาวรให้กับพวกเราที่พึ่งที่ถาวรนี้ก็คือใจของพวกเรานี่เองใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายแต่ตอนนี้ใจของพวกเรายังไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับพวกเราได้เพราะขาดธรรมะที่จะทำให้ใจเป็นที่พึ่งเราจึงต้องมาสร้างธรรมะกันสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างสติสร้างปัญญาโดยการปลีกวิเวก โดยการบำเพ็ญอยู่ตามลำพังไม่คุกคลีกันด้วยการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ส่งใจออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆนี่คือวิธีสร้างที่พึ่งสร้างใจให้เป็นที่พึ่งของเราสร้างใจให้มีความสงบถ้าใจมีความสงบแล้วใจจะให้ความสุขแก่พวกเราเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่เราได้รับจากความสุขที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆความสุขเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบของใจไม่ได้เพราะไม่ให้ความอิ่มไม่ให้ความพอกลับให้ความหิวความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความสงบของใจนี่จะให้ความอิ่มให้ความพอจะไม่มีความหิวไม่มีความอยากอยู่เฉยๆก็เป็นสุขไม่มีอะไรก็เป็นสุขไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราตอนนี้หากันต้องมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสถึงจะมีความสุขได้ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้เสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต้องมีลาภยศสรรเสริญมาให้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญเราเป็นคนที่ผู้อื่นเขายกย่องนับถือการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะมันอยู่ภายใต้กฎอนิจจังอนิจจังก็คือความไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวาไม่ใช่นิจจังคือถ้านิจจังนี้แสดงว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมไม่ดับอนิจจังแปลว่าต้องเสื่อมต้องดับต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่ให้ความสุขกับเราแล้วเปลี่ยนแปลงไปดับไปความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็จะหมดไปสิ่งที่จะมาทดแทนก็คือความทุกข์ใจท่านจึงบอกว่าอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาอนัตตาก็คือเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่สามารถสั่งให้เขาไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ให้เสื่อมเขาต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเสื่อมไปมีการหมดไปเป็นธรรมดาเพราะอันนี้เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราหาแสวงหาให้ความสุขกับเราไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะนี่ท่านบอกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนี่คือความทุกข์ที่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะเราขาดปัญญาเราถูกความหลงปิดบังไม่ให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความหลงนี้จะหลอกให้เราเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเราเห็นอะไรเราก็อยากได้เพราะเราคิดว่าได้มาแล้วก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆเป็นของเราไปเรื่อยๆอันนี้เป็นผลงานของโมหะอวิชชาที่หลอกล่อใจให้หลงติดอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีพระพุทธเจ้าของพวกเรานี่แหละที่มีปัญญาที่แสนฉลาดที่สามารถมองทะลุเมฆหรือหมอกของโมหะอวิชชาได้ทำให้พระองค์สามารถ เห็นความจริงของสิ่งต่างๆได้เห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปอาศัยเขาให้ความสุขก็จะต้องพบกับความทุกข์เพราะว่าเขาจะต้องเสื่อมไปหมดไปวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเพราะร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันร่างกายของเราเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดนี่คือที่พึ่งที่พวกเรามีกันอยู่ที่พึ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขแต่กลายเป็นที่พึ่งที่ให้ความทุกข์กับเราพวกเราทุกวันนี้ที่ทุกข์กันก็ทุกข์กับเรื่องอะไรถ้าไม่ทุกข์กับเรื่องของลาภยศสรรเสริญไม่ทุกข์กับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ทุกข์กับร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นเราก็ทุกข์อยู่กับเรื่องราวเหล่านี้เพราะเราไปหลงคิดว่าเขาให้ความสุขกับเราเราจึงไปยึดไปติดเขาพอเขาเปลี่ยนไปพอเขาสูญไปดับไปความสุขที่ได้จากเขาก็จะหายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงทรงพยายามค้นคว้าหาความสุขแบบใหม่ก็ในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าความสงบที่เกิดขึ้นในใจนี้แหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะเป็นนิจจังสุขขังอัตตาจริงๆเป็นนิจจังเพราะว่าไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไม่มีวันเปลี่ยนไปถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วมันจะอยู่คู่กับใจของเราไปตลอดเมื่อมันไม่เสื่อมมันก็จะไม่ให้ความทุกข์กับเรามันจะให้แต่ความสุขกับเราตลอดและมันเป็นของเราตลอดเป็นอัตตาของเรานิจจังสุขขังอัตตาคือใจที่มีความสงบนี้เองและใจที่จะสงบได้นี้ก็ต้องอาศัยธรรมะมากำจัดสิ่งที่สร้างความไม่สงบให้กับใจสิ่งที่สร้างความไม่สงบให้กับใจก็คือกิเลสตัณหานี่เองโลภความโลภความโกรธความหลงกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่เป็นสิ่งที่ทำให้ใจของพวกเราไม่สงบกันไม่มีความสุขกันแล้วก็ทำให้พวกเราต้องไปหาความสุขชั่วคราวกันเพราะความหลงจะหลอกให้โลภอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขพอไปคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาตอนนี้เรามีคนสอนเรามีคนที่ได้ปฏิบัติมาได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงได้กำจัดตัณหาทั้งหลายให้หมดไปจากใจแล้วเหลืออยู่แต่ใจที่สงบที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่เป็นบรมสุขนี่คือใจของพระพุทธเจ้าในวันที่ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6วันนั้นใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่ได้โค่นล้มอวิชชาโมหะตัวที่หลอกให้เกิดความโลภเกิดความอยากต่างๆพระองค์ได้ทรงกำจัดด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาด้วยการบำเพ็ญศีลสติสมาธิและปัญญาจนพระทัยของพระองค์นี้สงบนิ่งตลอดเวลาให้ความสุขแก่ใจตลอดเวลาให้ความสุขกับผู้ปฏิบัติให้ความสุขกับพระองค์ตลอดเวลาเรียกว่าปรมังสุขขังบรมสุขคำนี้จะไม่มีในสิ่งต่างๆที่เราหากันในโลกนี้ไม่มีใครพูดว่าได้ลาภยศสรรเสริญ ได้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วเป็นบรมประสบกันได้อะไรมาแล้วไม่ทันข้ามวันความทุกข์ก็ตามมาแล้วถ้ามันเป็นของชั่วคราวของหายไปประเดี๋ยวเดียวเช่นเมื่อคืนนี้เราไปงานเลี้ยงกันก็มีความสุขกันพอเช้านี้ตื่นขึ้นมามันหายไปหมดแล้วเหลือแต่ความอยากที่จะไปงานเลี้ยงใหม่อีกมันจึงไม่เป็นบรมสุขหรือว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตอนที่ถูกก็ดีใจแต่พอมีสติสตังมาคิดดูก็เริ่มมีความวิตกกังวลว่าจะดูแลรักษาเงินทองนี้ไว้ได้อย่างไรจะป้องกันไม่ให้คนนั้นคนนี้มาแย่งมาขโมยมาขอไปได้อย่างไรเพราะเดี๋ยวก็จะต้องมีคนมาขอกันถ้าไม่ให้ก็เสียเพื่อนเสียมิตรไปอีกนี่คือเรียกว่าทุกขลาภสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นทุกขลาภทั้งนั้นให้ความสุขมาแต่ก็มีความทุกข์ติดมาด้วยเพราะว่าถ้าเราได้อะไรที่เราชอบเรารักเราก็จะหวงหวงก็ทุกข์แบบหนึ่งห่วงก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งเวลาสูญเสียไปก็เสียอกเสียใจก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งนี่คือความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความหลงโมหะอวิชชาที่หลอกให้เราเกิดความโลภในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในตัณหาทั้งสามคือกามตัณหาความอยากเสพกามคุณห้าคืออยากความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีหน้ามีตาอยากให้คนเคารพนับถือเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาก็เป็นความอยากในตรงกันข้ามอยากไม่ให้คนเขาด่าเราอยากไม่ให้คนเขาดูถูกดูแคลนเราอยากไม่จนอยากไม่ตกต่ำอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาเวลาเกิดตัณหาเหล่านี้ขึ้นมาภายในใจมันจะไปทำลายความสงบมันจะทำให้ใจวุ่นขึ้นมาใจกระตือรือร้นกังวลกวายกระสับกระส่ายกระเสือกกระสนเพื่อที่จะหาสิ่งที่อยากได้มาพอได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวๆแล้วก็เกิดความทุกข์ที่เกิดจากความหวงเกิดจากความห่วงเกิดจากการเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปพระพุทธเจ้าจึงทรงบำเพ็ญศีลสติสมาธิและปัญญาเพื่อที่จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายความโลภความโกรธความหลงทำลายความอยากต่างๆทำลายโมหะอวิชชาต้องอาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือต้องรักษาศีลสำหรับผู้ที่ต้องการจะบำเพ็ญทั้งใจให้สงบนี้ต้องรักษาศีล8ขึ้นไปศีล5นี้มีกำลังไม่มากพอที่จะสร้างความสุขได้บ้างสร้างความสงบได้บ้างแต่เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าอยากจะได้ความสุขที่ต่อเนื่องที่เต็มสมบูรณ์นี้จะต้องรักษาศีล8กันขึ้นไปเพราะศีล8นี้จะเป็นรั้วกั้นไม่ให้ความโลภความอยากต่างๆมันออกมาสร้างความวุ่นวายให้แก่ใจแล้วก็จะเอาเวลาของการที่จะมาทำใจให้สงบนี้ไปสร้างความวุ่นวายให้กับใจ ด้วยการเสพกามคุณทั้งห้าการถือศีลแปดนี้เป็นการเบรกการหาความสุขทางกามคุณทั้งห้าคือการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นศีลข้อสามก็ไม่ให้เสพกามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนหรือกับใครทั้งนั้นคือจะยุติการหาความสุขในรูปแบบนี้ที่ต้องใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใช้รูปเสียงกลิ่นรสของบุคคลที่เรารักเราชอบอันนี้ศีลแปดก็จะช่วยตัดกิจกรรมอันนี้ไปจะทำให้เรามีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อทำให้ใจสงบแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อกำจัดโมหะอวิชชาที่หลอกให้เราไปมีความโลภความอยากกับสิ่งต่างๆในโลกนี้อันนี้ต้องเจริญศีลแปดกันศีลแปดนี้ก็เท่ากับว่าจะต้องไปปลีกวิเวกเพราะการจะรักษาศีลแปดได้อย่างสบายนี้ต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆที่จะมาสร้างความสะเทือนใจสร้างความไม่สงบให้กับใจผู้บำเพ็ญศีลแปดนี้จึงต้องปลีกวิเวกแล้วก็ไม่คลุกคลีกันเพราะการคลุกคลีกันก็จะมีการปฏิมีการปฏิบัติมีการตอบโต้กันดีบ้างไม่ดีบ้างก็อาจจะเกิดอารมณ์วุ่นวายใจขึ้นมาได้ถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่มีปัญหากับใครปีกวิเวกแล้วก็อย่าไปยุ่งกับใครเพราะว่าสถานที่เราปีกวิเวกเช่นวัดวาอารามก็มีคนอื่นเข้ามาปีกวิเวกด้วยเราก็ไม่ต้องไปคุกคีกับเขาถ้ามีความจำเป็นจะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นมารับประทานอาหารมาช่วยกันทำงานทำความสะอาดกุฏิศาลาโรงครัวหรืออะไรก็ทำด้วยการมีสติใจจดจ่ออยู่กับงานของตนไม่ส่งใจไปหาคนนั้นคนนี้ไปคุยกับคนนั้นคนนี้ให้เจริญสติอยู่กับการงานที่เรากำลังทำอยู่พอเสร็จภารกิจการงานแล้วก็แยกกันกลับไปที่พักของตนไปเข้าทางจงกรมเดินจงกรมเพื่อกำจัดความง่วงเหงาหาวนอนเพราะช่วงระยะที่เสร็จจากการรับประทานอาหารใหม่ๆนี้ถ้านั่งแล้วมันจะง่วงมันจะหลับจะไม่เกิดประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วผู้ปฏิบัติมักจะเดินจงกรมกันเพื่อกำจัดความง่วงนอนพอมีความรู้สึกตื่นไม่ง่วงนอนแล้วแล้วเดินมามากจนเมื่อยแล้วก็มานั่งสมาธิกันนั่งสมาธิไปจนจิตรวมเข้าสู่ความสงบเต็มที่เข้าสู่เอกคตารมณ์เข้าสู่อุเบกขาอันนี้เรียกว่าสมาธิอัปปนาสมาธิถ้าตั้งอยู่ได้นานคณิกะสมาธิถ้าตั้งเนี้ยอยู่ได้เดี๋ยวเดียวถ้าเป็นคณิกะก็ต้องพยายามทำให้มันเป็นอัปปนาด้วยการเจริญสติต่อออกจากสมาธิมาก็เจริญสติต่อควบคุมความคิดต่ออย่าให้คิดให้มีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือถ้าเดินจงกรมก็ดูที่การก้าวเท้าของร่างกายซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้แต่ปัญญาในขั้นนี้ก็ไม่ควรคิดเพราะการคิดแล้วมันจะทำให้ใจไม่ตั้งมั่นไม่เป็นหนึ่งยกเว้นมีเหตุ มีความทุกข์มารุมแล้วทำให้ใจฟุ้งซ่านแล้วถ้าใช้ปัญญามาพิจารณาดับความฟุ้งซ่านนั้นได้ก็ใช้ได้อันนี้เป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าไม่มีความฟุ้งซ่านก็อย่าไปคิดอะไรแม้แต่ปัญญาก็อย่าไปคิดให้อยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวเพื่อจิตจะได้เป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์เวลานั่งสมาธิจิตจะได้รวมได้รวมเป็นหนึ่งได้ขั้นสมาธินี้เราต้องหมั่นพยายามฝึกให้มันชำนาญให้อยู่ในสมาธิได้วันละหลายหลายรอบและเวลาออกจากสมาธิมาก็เย็นสบายสงบพอไม่เย็นไม่สบายไม่สงบก็กลับเข้าไปใหม่ทำอย่างนี้จนเกิดความชำนาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการจะเข้าถ้าเรามีความชำนาญในการเจริญสมาธิแล้วทีนี้เราก็ควรจะออกไปทางด้านปัญญาได้แล้วถ้าไม่ออกไปทางปัญญาก็จะเรียกว่าติดสมาธิแต่ในเบื้องต้นนี้สมาธิยังไม่ชำนาญนี้ยังไม่ถือว่าติดสมาธิต้องฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนให้ได้เต็มที่เต็มร้อยก่อนถ้าได้เต็มที่เต็มร้อยแล้วไม่ออกไปทางปัญญาถึงจะเรียกว่าติดสมาธิแต่ถ้าสมาธิยังได้ไม่เต็มร้อยก็ยังไม่ถือว่าติดสมาธิเพราะว่ายังทำหน้าที่สร้างสมาธิให้สมบูรณ์ขึ้นมาก่อนพอได้สมาธิสมบูรณ์แล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เรายังยึดยังติดยังหลงยังชอบยังรักยังหวงอยู่ถ้าเป็นบุคคลก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเกิดถ้ามีกามอารมณ์กับบุคคลนั้นก็ให้พิจารณาอสุภะความไม่สวยงามของส่วนของร่างกายของเขาร่างกายของเขานี้มีทั้งส่วนที่น่าดูและไม่น่าดูเรามักจะเห็นแต่ส่วนที่น่าดูยังทำให้เราเกิดการอารมณ์เกิดความใคร่ขึ้นมาเกิดความกำหนัดอยากจะเสพกามกับเขาแต่ถ้าเรามองเข้าไปภายใต้ผิวหนังมองอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังมองเห็นโครงกระดูกของเขาเห็นกระโหลกศีรษะที่อยู่ภายใต้หน้าตาของเขาถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะทำลายกามอารมณ์ความกำหนัดยินดีได้อันนี้ถ้าเรายังไม่มียังมองไม่เห็นเราก็ต้องพยายามเจริญบ่อยๆเจริญมากๆจนมันติดตาติดใจลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเวลาที่ไปมองรูปรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแล้วเกิดกามอารมณ์จะได้ใช้ภาพที่เราเจริญคือภาพที่ไม่สวยไม่งามนี้มาช่วยดับกามอารมณ์ได้ นอกจากจะดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายแล้วก็ดูการแปรสภาพของร่างกายเช่นเวลาแก่เป็นอย่างไรเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรเวลาตายไปเป็นอย่างไรดูให้มันเกิดภาพที่จะฝังใจให้เราเห็นร่างกายให้ครบทุกสัดทุกส่วนไม่ใช่จะเห็นแต่ภาพในปัจจุบันที่น่าดูนี้เท่านั้นต้องดูทั้งภาพที่ไม่น่าดูไม่ว่าจะอยู่ภายในของร่างกายหรือเวลาร่างกายนี้แก่เจ็บตายไปอันนี้เป็นปัญญาเป็นการเจริญปัญญาถ้าเรายังมีความใคร่มีความกำหนัดยินดีอยู่กับการที่จะเสพกามกับผู้อื่นเราต้องพิจารณาความไม่สวยไม่งามคืออสุภะของร่างกายของ บุคคลที่เราต้องการจะเสพกามด้วยถ้าเราติดอยู่กับสิ่งภายนอกเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราติดอยู่กับร่างกายของเราหรือของผู้อื่นเราก็ต้องพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายของคนเราทุกคนก็จะต้องตายกันไปหมดเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปยึดไปติดไม่ไปทุกข์กับเขาเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปถ้าเราติดอยู่กับความสุขเวทนาไม่ต้องการทุกขเวทนาเราก็ต้องพิจารณาว่าเวทนานี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้แต่ใจของเราถ้ามีปัญญาถ้าเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะปล่อยวางเขาได้จะไม่ยึดไม่ติดสุขเวทนาก็ไม่ยึดไม่ติดทุกขเวทนาก็ไม่ยึดไม่ติดไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็ไม่ยึดไม่ติดเพียงแต่รับทราบรับรู้เวลาที่เขาปรากฏขึ้นมาเวลายึดติดนี่เป็นอย่างไรเวลาได้สัมผัสกับสุขเวทนาก็ดีใจพอใจยินดีอันนี้เรียกว่ายึดติดเวลาสัมผัสกับทุกขเวทนาแล้วไม่ยินดีไม่พอใจอันนี้ก็เรียกว่ายึดติดไม่ปล่อยวางถ้าปล่อยวางแล้วต้องใจต้องเป็นกลางเฉยๆไม่มีความยินดียินร้ายต่อเวทนาทั้งสามไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนาใจจะต้องสักแต่ว่ารู้ใจจะสักแต่ว่ารู้ได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นตัวคอยรักษาใจให้เป็นอุเบกขาให้ปล่อยวางการจะเจริญปัญญาได้จึงต้องมีสมาธิเป็นเครื่องเสมอสนับสนุนก่อนถึงเน้นเสมอเรื่องของการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิและต้องเป็นสมาธิที่สมบูรณ์ที่เราสามารถที่จะเข้าออกได้ทุกเวลาที่เราต้องการเพราะบางเวลาถ้าเราพิจารณาทางปัญญาไปบางครั้งเราอาจจะพิจารณาเกินเลยเถิดไปแทนที่จะทำใจให้สงบกลับทำให้ใจฟุ้งขึ้นมาได้ถ้าเรารู้ว่าใจฟุ้งแล้วเราก็กลับมาหยุดความฟุ้งด้วยการกลับเข้าไปในสมาธิก่อนถ้าเราชำนาญในการเข้าออกสมาธิเราก็จะดับความฟุ้งได้อย่างง่ายดายถ้าเราไม่ชำนาญบางทีเราดับไม่ได้ความฟุ้งนี้ก็จะฟุ้งไปยาวกว่าจะดับมันได้ก็อาจจะเป็นวันอันนี้คุณของการมีสมาธิเพื่อที่จะเอามาใช้ในการเจริญปัญญาต่อไปการเจริญปัญญาก็เพื่อให้เห็นภาพความจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะถ้าเป็นร่างกายของคนที่เรารักเราชอบเป็นอาหารในปฏิกูลสัญญาถ้าเราชอบรับประทานอาหารก็ต้องมองภาพของอาหารที่สกปรกที่ไม่น่าดูเช่นอาหารที่อาเจียนออกมาอาหารที่ถ่ายออกมาจากทวารหนักเหล่านี้ก็เป็นอาหารแต่เราเปลี่ยนชื่อเขาแล้วเราไม่เรียกเขาว่าเป็นอาหารแล้วเราจะเรียกเขาเป็นอาหารตอนที่อยู่ในจานเท่านั้นเองแต่พอเข้าไปอยู่ในปากในท้องเราเนี่ยเราเรียกเป็นอาเจียนไปแล้วเวลาออกมาเวลาออกมาจากทวารหนักเราก็เรียกเป็นอุจจาระไปแล้วทั้งที่มันก็เป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอันนี้ถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารชอบรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อร่างกาย แต่รับประทานอาหารตามความอยากก็ต้องเจริญอาหารเลยปฏิกูลสัญญาคือให้เห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารอย่าไปมองภาพของอาหารที่อยู่ในจานเพราะมันน่าดูน่ารับประทานนั่นเองต้องไปดูอาหารที่ถ่ายออกมามันไม่น่าดูไม่น่ารับประทานแล้วพยายามนึกถึงภาพของอาหารนั้นเวลาเกิดความอยากที่จะรับประทานอาหารตามความอยากแต่ถ้ารับประทานอาหารตามหน้าที่ตามเวลาเวลารับประทานเหมือนการรับประทานยาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญานอกจากว่าจะรับประทานมากเกินไปมากต่อความต้องการของร่างกายถ้ามีความอยากรับประทานเข้ามาแทรกเมื่อไหร่ก็ต้องพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเพื่อที่จะได้ดับมันหยุดมันแล้วจะรับประทานพอประมาณการรับประทานอาหารมากก็มีโทษหลายอย่างทำให้ง่วงเหงาเห่านอนทำให้เกียจคร้านทำให้ร่างกายนี้มีน้ำหนักเกินทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเบียดเบียนถ้ารับทานอาหารพอประมาณนี้จะไม่มีปัญหาเหล่านี้ตามมานี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องใช้มาในการที่จะทำให้ใจเราปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรายังยึดติดอยู่เรายังยึดติดกับสามีกับภรรยากับบุตรกับธิดาเราก็ต้องพิจารณาว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันไปเกิดแก่เจ็บตายกันด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะมาอยู่ด้วยกันไปตลอดถ้าเราเห็นความตายของเขาและของเราอยู่เรื่อยๆเราจะไม่ค่อยมีปัญหากับเขาหรือกับเรากับร่างกายของเราใจของเราจะยอมจะเย็นจะหยุดจะเห็นความไร้สาระในการมีเรื่องมีราวกันในเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของการมีอารมณ์ใส่กันมีไปทำไมเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้วนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้นึกถึงความตายของกันและกันนั่นเองคิดว่าจะอยู่กันไปเรื่อยๆก็เลยเกิดตัณหาความอยากที่จะทำอะไรตามอารมณ์ของเราเขาก็อยากจะทำอะไรตามอารมณ์ของเขาพอมาเจอเราไม่พอใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาพอเขามาเจออารมณ์ของเราเขาไม่พอใจเขาก็ทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะอยู่กันด้วยความสงบอยู่กันอย่างมีความสุขก็อยู่กันอย่างมีความทุกข์ทั้งที่มีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันแต่ไม่รู้จักวิธีอยู่กันแบบรักและปรารถนีปรารถนาดีอยู่กันอย่างมีความสุขถ้ามองเห็นความตายของกันและกันแล้วนี่จะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะจะไม่เรียกร้องอะไรมากจากใครจากเขาหรือจากเราเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันไปแล้วเขาจะเป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นไปเดี๋ยวเขาก็ต้องตายแล้วเราก็เหมือนกันเราเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วเราจะไปเอาอะไรกันนักหนากับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือประโยชน์ของการเจริญปัญญาอนิจจังนี่มรณานุสติก็คือการพิจารณาอนิจจังพิจารณาว่าร่างกายของคนเราทุกคนนี่ต้องแก่เจ็บตายกันไปหมดมาทะเลาะกันทำไมมาโกรธมาเกลียดกันทำไมมาวุ่นวายกันทำไมได้อะไรได้แต่ความตายสู้อยู่กันแบบสบายสบายไม่ดีกว่าใครอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปถ้าห้ามไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าห้ามได้เตือนได้ก็ห้ามกันไปเตือนกันไปแต่จะไม่ทะเลาะวิวาทกันถ้าห้ามแล้วไม่พอใจก็จะหยุดจะไม่ห้ามต่อไปนี่อนิสงส์ของการเห็นความตายเห็นอนิจจังของร่างกายมันจะทำให้เกิดความเมตตาสงสารเขาว่าเดี๋ยวเขาก็ตายแล้ว จะไปอะไรกับเขามากนักทำไมเราก็เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราจะไปเอาอะไรกับใครเราได้อะไรไปมากเวลาที่เราตายไปแล้วจะไปโลภอยากได้อะไรอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเราได้อะไรจากการอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ได้ความตายเท่าเดิมและได้ความทุกข์ความเครียดเวลาที่เขาไม่ทำตามความอยากของเรานี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาเราต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายังมีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องอยู่เราต้องปล่อยวางให้ได้ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางให้มองถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะปล่อยวางได้ถ้าเห็นว่าเป็นอสุภะเราก็จะดับกามอารมณ์ได้ถ้าเห็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเราก็จะหยุดความอยากการรับประทานอาหารได้ถ้าเราหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ใจของเราก็จะมีแต่อุเบกขามีแต่ความสงบมีแต่สักแต่ว่ารู้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือผลที่จะเกิดจากการมาบำเพ็ญจิตตภาวนามาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลมาเจริญสติสมาธิและปัญญาเพื่อสร้างที่พึ่งอันใหม่ที่ถาวรคือใจของเราใจของเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้ต้องเป็นใจที่สงบเท่านั้นถ้าใจยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีตัณหาความอยากอยู่ใจยังเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้แต่เป็นที่ให้ความทุกข์กับเราทุกวันนี้ที่เราทุกข์นี้ทุกข์เพราะใจของเราเองทุกข์เพราะความโลภความโกรธความหลงทุกข์เพราะความอยากในกามทุกข์เพราะความอยากมีอยากเป็นทุกข์เพราะความอยากไม่มีอยากไม่เป็นไม่มีอะไรทำให้เราทุกข์นอกจากใจนอกจากกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเรานี้สิ่งต่างๆภายนอกใจนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอนิจจังจะเป็นอนัตตาแต่เขาจะไม่เป็นทุกข์กับเราถ้าใจของเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีตัณหาความอยากการจะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีตัณหาความอยากต่างๆก็ต้องเกิดจากการมีธรรมที่จะมาทำให้ใจสงบการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญจิตตภาวนาการรักษาศีลการเจริญสติสมาธิปัญญาการเดินจงกรมการนั่งสมาธิอันนี้เป็นกระบวนการของการสร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจเพื่อจะได้ทำใจให้สงบเพื่อจะได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปพอมันหมดไปแล้วจะหาความทุกข์ไม่เจอมองไปทางไหนในใจนี้หาความทุกข์ไม่เจอเพราะว่าไม่มีตัวสร้างความทุกข์ให้นั่นเองนี่คือเป้าหมายของการบำเพ็ญเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อสร้างที่พึ่งอันใหม่ที่ดีกว่าที่พึ่งอันเก่าเพราะว่าที่พึ่งอันเก่าเป็นที่พึ่งชั่วคราวเป็นที่พึ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเวลาเขาเสื่อมไปหมดไปแต่ที่พึ่งอันใหม่นี้เป็นที่พึ่งที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดจึงไม่ให้ความทุกข์กับเรามีแต่ให้ความสุขกับเราไปเพียงอย่างเดียวจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายจงเพียรพยายามสร้างที่พึ่งอันใหม่นี้กันเถิดมันไม่สุดวิสัยความสามารถของพวกเราโดยเฉพาะตอนนี้เรามีผู้ชี้นำมีผู้บอกมีผู้สอนคือมีพระพุทธเจ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีการที่จะนำความสุขและการดับทุกข์มาให้กับพวกเราถ้าเรามีความภาคเพียรพยายามสู้ไม่ถอยไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะได้ประสบความสำเร็จจากการปฏิบัตินี้อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรYeah. ถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะรู้ธรรมะด้านใดด้านหนึ่งก็ขอเปิดโอกาสให้ได้ถามในช่วงนี้เลยและขออนุญาตว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะไม่ถามต่อปัญหากันอีกจะถามก็เอาจนช่วงนี้ไม่ต้องอายปัญหาก็เหมือนกันคนเราเกิดมาก็มีปัญหาแบบเดียวกันถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกรถามคำถามที่ฝากมาทางบ้าน คำถามจากทางบ้านจากคุณจินนี่เบบี้เลิฟเวลาเราฝืนความอยากใจมันดีดดิ้นร้อนรนทนไม่ได้หากเรากั้นใจฝืนแล้วความอยากมันจะหมดไปได้จริงหรือต้องฝึกฝืนมันบ่อยๆแล้วกิเลสมันจะหายดื้อดึงเองอย่างนี้หรือไม่ครับ ก็ต้องเห็นโทษของความอยากว่าเป็นเหมือนกับไฟที่จะเผาใจเราทุกครั้งที่เกิดความอยากนี้ใจเราจะร้อนรนทุรนทุรายกระเสือกกระสนอยู่ไม่เป็นสุขต้องเห็นตัวนี้เห็นอริยสัจคือเห็นทุกขสมุทัยสัจตัณหาความอยากเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายใจแล้วก็ต้องเห็นด้วยมรรคก็คือสติปัญญาที่เห็นว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้นำไปสู่ความสุขความอิ่มความพอเพราะสิ่งที่หาได้มามันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันหมดไปไม่ได้เป็นของเราไปตลอดวันดีคืนดีกลายเป็นของคนอื่นไปก็ได้ให้มองให้เห็นตายรักแล้วก็ต้องเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์แล้วก็ต้องมีใจที่เป็นกลางคืออุเบกขาถึงจะสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ถ้าใจไม่เป็นกลางไม่มีอุเบกขานี้มันจะร้อนเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวดังนั้นการที่เราจะดับความทุกข์ได้นี้เราจะต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาถ้ามีปัญญาอย่างเดียวนี้เรียกก็จะเป็นสุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาคือปัญญาที่ได้ยินได้ฟังหรือปัญญาที่เกิดจากความคิดของเราแต่คิดบนใจที่ฟุ้งซ่านคิดบนใจที่ไม่สงบคิดบนใจที่ไม่เป็นกลางถ้าความคิดแบบนี้จะสู้จะตัดกิเลสตัดตัณหาไม่ได้ถึงแม้จะเห็นว่าเป็นตายรักแต่มันไม่ตายรักจริงมันตายรักเพียงแต่ความคิดแต่ใจมันยังอยากได้อยู่มันต้องมีสมาธิมีใจที่สงบเป็นกลางอันนั้นแหละมันจะสามารถที่จะทำให้ทำตามที่เห็นได้คือปล่อยวางได้ คำถามจากคุณพัทรพลตอนนี้ผมเป็นคฤหัสถ์ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงมีน้อยใช้น้อยตามอัตภาพหมั่นฟังเทศและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่เป็นประจำดำเนินหลักธรรมคำสอนศีลสมาธิปัญญาตามแนวทางอริยมรรคโดยถือหลักธรรมเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าและมีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเราจะขอไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหรือขอให้ได้พระอนาคามีผลเป็นอย่างน้อยโดยมีบาดฐานจากศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา และเมื่อถึงพร้อมด้วยเหตุและปัจจัยที่เหมาะสมผมคงจะหมดภาระทางโลกคือหน้าที่การงานและมุ่งสู่เจริญทางธรรมในบ้านปลายของชีวิตต่อไปขอพระอาจารย์โปรดแนะนำเพิ่มเติมกับแนวทางปฏิบัติของผมด้วยครับ ก็ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การสร้างธรรมต่างๆขึ้นมาถ้าเรายังไม่ได้สร้างธรรมถึงแม้ว่าเรารู้ธรรมเหล่านี้แต่มันเป็นธรรมที่อยู่ข้างนอกใจยังไม่ได้เป็นธรรมที่อยู่ในใจของเราเราเป็นธรรมที่เราได้ยินได้ฟังจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มันยังไม่ได้เป็นธรรมที่จะมากำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราเราต้องน้อมเอาธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัตินี้เข้ามาด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นจะได้ผลมากผลน้อยผลช้าผลเร็วก็อยู่การปฏิบัติปฏิบัติมากเราต้องปฏิบัติด้วยที่ถูกขั้นตอนด้วยถ้าปฏิบัติไม่ถูกขั้นตอนก็อาจจะไม่ได้ผลก็ได้งั้นขั้นตอนที่สอนก็อย่างที่บอกขั้นตอนแรกก็รักษาศีล8ให้ได้แล้วก็ไปปลีกวิเวกแล้วก็หมั่นเจริญสติเพื่อจะได้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบแล้วก็ฝึกทำใจให้สงบจนชำนาญสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาแล้วค่อยออกไปทางปัญญาต่อไปพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอสุภะพิจารณาอาหาเลปฏิกูลสัญญาถ้าทำตามขั้นตอนแบบนี้แล้วรับรองได้ว่าผลมันก็จะ เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเหมือนกับตอนที่เราเรียนหนังสือนี่ขั้นตอนแรกเขาจะสอนให้เราท่องกอไก่ขอไข่ก่อนเขาจะไม่ได้ให้มาเราเขียนนิยายกันตั้งแต่วันแรกที่เข้าโรงเรียนหนูหนูวันนี้หนูแต่งบทก่อนให้คุณครูหน่อยนะหนูจะแต่งยังไงหนูยังไม่รู้เลยกอไก่ขอไข่ว่าเป็นยังไงพวกปฏิบัติพอเริ่มปฏิบัติก็จะออกทางปัญญาเลยก็แบบเดียวกันปัญญาจริงๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรปัญญาที่รู้ไม่ได้เป็นปัญญามันเป็นความจำมันจำได้มาจากพระพุทธเจ้าจำได้มาจากการอ่านปัญญาแบบนี้มันไม่มีความสามารถนอกจากว่าใจของเรานี้มีสมาธิอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นปัญญานั้นก็จะมาเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสได้อย่างสมัยที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกนี้ทรงมุ่งไปแสดงต่อคนที่มีสมาธิแล้วพระปัญจวัคคีย์นี่ได้สมาธิกันแล้วนักบวชตามสำนักต่างๆมีสมาธิกันแล้วพอแสดงปัญญาปั๊บเนี่ยเขาเข้าใจทันทีเอามาใช้ดับตัณหาความอยากได้แต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธินี่แสดงว่า ปัญญายังไม่เข้ามาข้างในใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังยังอยู่ข้างนอกอยู่เป็นสัญญาความจำแล้วถ้าดีไม่ดีเดี๋ยวก็ลืมไปฟังปั๊บแล้วเดี๋ยวก็ลืมไปจะไม่สามารถที่จะนำมาทำให้จิตบรรลุได้ทำให้ตัดความอยากต่างๆได้ดับความทุกข์ต่างๆได้จึงต้องทำตามขั้นตอนนั้นถ้ายังไม่มีสติยังไม่มีศีลก็ต้องรักษาศีลให้ได้รักษาศีลได้แล้วก็ไปเจริญไปปิดวิเวกไปเจริญสติถ้ามีสติเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมได้ถ้าจิตยังรวมไม่ได้ก็แสดงว่าสติยังไม่พอก็ต้องหมั่นเจริญสติให้มากขึ้นอย่าเพิ่งออกทางปัญญาถ้าคิดทางปัญญามันใจจะไม่เป็นหนึ่งมันจะเป็นสองเป็นสามไปกับเรื่องที่เราคิดปรุงแต่งมันไม่เป็นปัญญามันจะเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งเน้นต้องให้มันอยู่กับเรื่องเดียวพุทโธพุทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ใจสักแต่ว่ารู้อย่าให้ใจคิดปรุงแต่งถ้ามันสักแต่ว่ารู้อยู่กับเรื่องเดียวเวลามานั่งสมาธิมันก็จะรู้อยู่กับพุทโธรู้อยู่กับลมหายใจแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ตัวรู้ที่แท้จริงต่อไปอันนี้เป็นขั้นของสติสมาธิต้องทำให้ชำนาญถ้าชำนาญแล้วเข้าออกสมาธิได้ตามที่ต้องการอยู่ในสมาธิได้นานตามที่ต้องการอันนี้ก็ค่อยมาทางปัญญาต่อไปถ้าพิจารณาทางปัญญาเห็นว่าเป็นตายรักก็จะตัดได้เห็นว่าเป็นอสุภะก็จะตัดไ เห็นว่าเป็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็จะตัดได้ดังนั้นการปฏิบัติมันมีขั้นมีตอนเหมือนกับการเรียนหนังสือขั้นตอนแรกของการเรียนหนังสือก็ต้องท่องกอไก่ขอไข่หรือ A B C ไปก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาสะกดกอสระอะกอสระอาแล้วก็ค่อยมาเรียนความหมายของคำแต่ละคำที่เราเขียนขึ้นมากะกอไก่ไก่แปลว่าอะไรไข่แปลว่าอะไรให้รู้ความหมายของตัวหนังสือที่เราเขียนพอเรามีความรู้ความหมายแล้วทีนี้เราก็มาเขียนนิยายได้แล้วเขียนกลอนได้แล้วเขียนจดหมายได้แล้วมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนมันข้ามขั้นไม่ได้ถ้าข้ามขั้นแล้วมันก็ล้มเหลวไปไม่ถึงไหน คำถามจากคุณบัวดิฉันนั่งสมาธินั่งแล้วไม่มีกำลังหูก็ได้ยินรู้ว่าใจเบาสบายแต่ไม่มีเรี่ยวแรงเคยยืนก็เป็นค่ะหายใจเข้าแบบสบายๆอ้าวก้าวขาไม่ออกแล้วเพื่อนเรียกก็ได้ยินแต่ก็ขยับตัวไม่ได้ความรู้สึกในช่วงนั้นมันมีความเบาสบายใจสุขอิ่มสุขค่ะความรู้สึกสุขอิ่มสุขดิฉันชอบที่จะนั่งสมาธิต่อมาทำไมต้องมีน้ำตาไหลเหมือนร้องไห้นานน้ำตามันไหลพรากๆไม่รู้เพราะอะไรต่อมาความรู้สึกของดิฉันเหมือนอดนอนมาหลายวันเหมือนอยากนอนเอามากๆอาการอย่างนั้นต้องนั่งสมาธินั่งได้นานค่ะนั่งสมาธิอยู่นั้นหูก็ได้ยินค่ะนั่งตัวตรงสบายใจออกจากสมาธิก็เหมือนตนเองนอนอิ่มดิฉันไม่เข้าใจค่ะทำไมจึงเกิดอาการเช่นนี้เกิดจากอะไรคะ ไม่ต้องไปสนใจหรอกให้สนใจอยู่ที่ความสงบเพียงอย่างเดียวก็พอมันจะเป็นอะไรถ้าเราทำใจให้สงบได้ก็ใช้ได้ถ้าจำให้ถ้ายังทำให้สงบไม่ได้ก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้ยิ่งไปคิดว่ามันเป็นอะไรมันยิ่งทำให้ไม่สงบใหญ่ให้คิดว่ามันเป็นตายรักพอละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามไปสั่งมันไม่ได้มันจะมาก็มามันจะไปก็ไปไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ว่ามันมาจากไหนใครเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นไม่เกิดประโยชน์กับใจของเรา คำถามจากคุณภาสกรผมอาศัยการภาวนาและพิจารณากายคตาสติตามแนวทางสายหลวงปู่มั่นการปฏิบัติอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็พอให้ได้ความสงบร่มเย็นผมพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังในเวลาปกติทั่วๆไปผมกำหนดสติให้ระลึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเราเป็นของไม่สะอาดเต็มไปด้วยของเสียถึงจะสวยเพียงไรก็คงเต็มไปด้วยของสกปรกแต่จู่ๆเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่ผมกำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนกับฝันไปว่าผมปวดท้องอืดจะลุกไปห้องน้ำขณะนั้นได้มีภาพนิมิตแทรกผุดขึ้นมาเป็นภาพของก้นที่กำลังปล่อยอืออกมาผมดูอยู่อึดใจเดียวภาพนิมิตนั้นก็หายไปถามว่าภาพนิมิตที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่เกิดจากผลของการปฏิบัติที่ผมอาศัยการพิจารณากายคตาสติและการกำหนดรู้ว่าร่างกายของคนทุกคนต่างแบกหามของสกปรกเพื่อไปถ่ายของเสียกันในห้องน้ำใช่ไหมครับ คือไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นผลจากอะไรหรอกขอให้เอามาใช้มันเวลาที่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาให้นึกถึงคนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนด้วยให้นึกถึงที่เขากำลังออกมาจากทวารของเขาดูเราต้องการแค่นั้นคือต้องการดับกามอารมณ์ไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นผลที่เกิดจากอะไร และแนวทางที่ผมปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมครับ ก็ยังทำการบ้านอยู่ยังต้องเอาไปใช้กับเวลาที่เกิดกามอารมณ์เวลาอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนนี้ก็ให้คิดถึงภาพที่เห็นในสมาธินั้น คำถามจากคุณดารุณีก่อนปีใหม่มีพระธุดงค์เดินผ่านบ้านมารับบาตรสองรูปรูปแรกหนูใส่บาตรเสร็จท่านก็พูดว่าจีวรท่านขาดนี่ปะไว้เดี๋ยวจะไปหาซื้อจีวรใหม่ที่ตลาดและอีกไม่กี่วันก็มีพระธุดงค์อีกรูปเดินมารับบาตร หนูใส่บาตรเสร็จท่านก็พูดว่าอยากบอกบุญอากาศเริ่มเย็นอยากได้ผ้าห่มสักผืนหนูตอบไปว่าผ้าห่มที่มีอยู่มีแต่ที่ใช้แล้วสิคะท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่ามันคงไม่เหมาะพอได้ยินภิกษุสองรูปท่านพูดในใจหนูก็อยากถวายเงินให้ท่านไปซื้อแต่ก็คิดว่าบาตรพระมีไว้ใส่อาหารที่พร้อมฉันไม่ควรใส่เงินและพระสายวัดป่าท่านจะไม่จับเงินเลยเลยไม่ได้ถวายเพราะกลัวทำให้ท่านอาบัติและเป็นบาปและอีกใจก็กลัวพระปลอมด้วยค่ะการกระทำและความคิดของหนูผิดหรือเปล่าคะและต่อไปหนูเจอเหตุการณ์เช่นนี้อีกหนูควรวางจิตและควรปฏิบัติตนอย่างไรในการทำตนให้ถูกต้องต่อภิกษุที่มาบอกบุญคะ คือตามหลักพระวินัยนี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระไม่ให้ขอจากคนที่เขาไม่ได้ภาวนาหรือคนที่ไม่เป็นญาติถ้าคนใส่บาตรนี้พระไม่รู้จักไม่เคยภาวนาตัวไม่ได้เป็นญาติถ้าไปขอนี่ก็ถือว่าผิดหลักพระวินัยแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นพระแท้พระจริงนี้ท่านจะไม่ขออะไรจากใครท่านยอมทนกับความทุกข์ยากลำบากแล้วเดี๋ยวญาติโยมก็เห็นเองเห็นเองแล้วเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวต้องหาซื้อของมาเปลี่ยนให้ท่านเองไม่ต้องกังวลเวลาพระขออะไรเราถ้าไม่ใช่เป็นญาติแล้วเราไม่เคยไปภาวนาตัวเสนอไว้ก่อนก็ไม่ต้องไปสนใจก็ใส่บาตรไปให้กับท่านก็พอละ คำถามจากคุณปรารถนาขณะเดินจงกรมช่วงแรกจะมีสัญญาต่างๆปรากฏขึ้นมากำหนดพุทโธจิตสงบแต่จะเดินช้าอาการปวดหลังจะตามมาเลยไม่กำหนดพุทโธแต่เดินเร็วขึ้นกว่าเดิมอยู่กับความว่างกายจะเบาไม่มีสัญญาใดๆปรากฏแต่เดินได้สักพักการเดินจะลื่นไหลเดินไม่หยุดเหมือนตัวจะลอยหยุดไม่ได้แล้วมีแต่ความว่างเปล่าเกิดอาการกลัวขึ้นมาเลยถอนจิตออกจากความว่างจึงยุติการเดินได้แต่จิตกลับไม่เบาไม่สงบเหมือนมีกังวลแล้วติดในจิตทั้งวันเลยค่ะถ้าเกิดอาการกังวลแบบนี้จะต้องแก้ไขอย่างไรคะ ก็ต้องเจริญสติพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไรความกังวลของเราเกิดจากความคิดปรุงแต่งเพราะขาดสติคอยควบคุมงั้นเราต้องเจริญสติต่อพุทโธพุทโธต่อไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมีแต่พุทโธควบคุมใจไม่มีความคิดปรุงแต่งความกังวลต่างๆก็จะหายไป คำถามจากคุณกสิพัฒน์ผมปฏิบัติตามคำสอนและถือศีลพรหมจรรย์มา3ปีกว่าช่วงปีใหม่ผมไปปฏิบัติอยู่เขาเขียวมา10วันปัญหาคือจิตผมไม่เข้าฐานอย่างเดิมไม่เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเหมือนยังหาทางกลับไม่เจอเป็นมาเกือบปีแล้วครับส่วนปัญญาก็ใช้ได้เป็นปกติแต่ไม่คมไม่ขาดออกจากกันเหมือนช่วงปฏิบัติใหม่ๆรบกวนพระอาจารย์ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยครับ ก็ต้องกลับมาสร้างสตินี่แหละสติที่จะเป็นตัวดึงใจให้เข้าสู่ฐานของความสงบได้เหมือนกับที่หลวงตาท่านก็เคยประสบท่านเคยมีสมาธิแล้วท่านก็ไปหยุดไม่ได้ไปภาวนาอยู่เดือนหนึ่งไปทำกรดช่วงนั้นใจท่านก็เลยคิดอยู่กับเรื่องการทำกรดไม่มีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งพอเวลาจะมานั่งสมาธิมันก็ไม่มีสติดึงใจให้กลับเข้าสู่ความสงบได้พอไม่สงบก็ยิ่งเกิดความอยากให้มันสงบมันก็ยิ่งไม่สงบใหญ่มันก็ยิ่งเครียดใหญ่ตอนหลังท่านก็มาจับประเด็นได้ว่าต้องพุทโธอย่างเดียวท่านก็เลยบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวพอพุทโธกับใจแนบสนิทคู่กันมันก็สงบได้งั้นเราต้องมีสติกำกับใจไม่ว่าจะเป็นพุทโธหรือว่าจะเป็นการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ใช้ได้ทดแทนกันได้ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไป ผมขอปฏิบัติบูชาคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนทางโลกผมก็ได้ติดตามฟังเทศพระอาจารย์ประจำตั้งใจจะรักษาศีลให้สูงขึ้นแต่ยังเคลียร์ปัญหาไม่เรียบร้อย อยากฟังพระอาจารย์เทศสอนพระและทราบวินัยพระจะหาฟังได้จากที่ไหนครับ คงไม่มีมั้งเพราะเราไม่มีลูกศิษย์เป็นพระมีแต่ลูกศิษย์เป็นโยมไม่มีพระมาฟังธรรมมีแต่ญาติโยมก็มันก็คล้ายๆกันนะเพราะที่เทศน์นี่ก็เทศน์ให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องพระวินัยศีลของพระเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่จำเป็นหรอกสำหรับผู้ปฏิบัติเขาให้มีศีลแปดนี่ก็พอเพียงต่อการบำเพ็ญแล้วศีลของพระนี่ที่มากก็เพราะว่าที่จะรักษาความสวยงามของพระมากกว่าไม่ได้เป็นศีลหลักศีลหลักของพระน้อยกว่าศีลของโยมเองศีลของหลักของพระมีแค่สี่ข้อนั่นเองปาราชิกสี่ละเมิดไม่ได้ถ้าละเมิดแล้วก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีก็เป็นศีลห้าของญาติโยมนี่แหละข้อที่หนึ่งก็ไม่ให้ฆ่ามนุษย์ข้อที่สองก็ไม่ให้เสพเมถุนคือไม่ร่วมหลับนอนกับใครข้อที่สามก็ไม่ให้ลักทรัพย์ข้อที่สี่ก็ไม่ให้อวดอุตริความสามารถที่ไม่มีในตนอวดว่าตนเองบรรลุขั้นนู้นขั้นนี้แล้วมีฌานระดับนั้นระดับนี้แล้วมีอภิญญาเห็นนู่นเห็นนี่แล้วถ้าไม่มีในตนนะก็ถือว่าเป็นปาราชิกแต่ถ้ามีเป็นความจริงก็ไม่เป็นแต่ทีนี้ปัญหาก็คือใครจะมาพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริงถ้าสมัยพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่จะพิสูจน์ได้ตัดสินได้ว่าพระรูปนี้พูดจริงไม่ได้โกหกแต่สมัยนี้เราไม่มีคนระดับพระพุทธเจ้าที่จะมาคอยตัดสินเรื่องพระวินัยก็เลยทางที่ปลอดภัยก็คือถึงแม้ว่าจะบรรลุก็อย่าไปพูดดีกว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวหัวขาด คำถามจากคุณกอล์ฟนรวิทย์ข้อแรกการพิจารณาธาตุสี่อาหารเลปฏิกูลสัญญาอาการ32อสุภกรรมฐานกราบขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของธาตุสี่อาหารเลปฏิกูลสัญญาอาการ32และอสุภกรรมฐานว่ามีเกี่ยวเนื่องอย่างไรและควรคิดพิจารณาแค่จุดไหนครับ ก็วันนี้ก็ได้เทศไปแล้วส่วนหนึ่งอาหารเลปฏิกูลสัญญากับอสุภะเพื่อกำจัดตัณหาความอยากจะเสพกามหรือความอยากจะรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตส่วนความสัมพันธ์ระหว่างธาตุสี่มันกับอาการ32ก็คืออาการ32มันก็ทำมาจากธาตุสี่นั่นเองทำมาจากอาหารจากน้ำที่เราดื่มจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปนี่เรียกว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อเข้ามาสู่ร่างกายแล้วมันก็มาแปลงสภาพให้กลายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันไปแล้วเวลาตายไปมันก็คืนกลับสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป ข้อ2ผมจะไปพิธีล้างป่าช้าไม่ได้สะดวกใจที่จะไปมากนักแต่ว่าอยากไปดูโครงกระดูกไปดูศพที่ขุดไปสร้างอสุภะสัญญาไม่ทราบว่าควรปฏิบัติเช่นไรหรือทำตัวอย่างไรดีและควรไปหรือไม่ครับ ก็ต้องดูกำลังของเราว่าเรามีกำลังที่จะไปดูหรือไม่เพราะบางคนนี่ไปดูแล้วเป็นลมก็มีดังนั้นก็ต้องถามตัวเองว่าจิตเรามั่นคงพอไหมมีความนิ่งพอหรือเปล่าเนี่ยถึงบอกว่าการจะพิจารณาของจริงต้องมีสมาธิก่อนถ้าจิตมีความนิ่งแล้วมันดูได้มันเห็นได้ทุกอย่างถ้าจิตยังมีอารมณ์อยู่นี่เดี๋ยวพอไปเห็นภาพที่น่ากลัวหรือไม่น่าดูก็อาจจะเกิดอารมณ์หดหู่หรือเกิดความรู้สึกจะเป็นลมขึ้นมาได้แม้แต่พระที่บวชใหม่นี่ทุกปีทางวัดจะพาไปดูการผ่าศพที่โรงพยาบาลบางคนดูแล้วก็เป็นลม คำถามจากคุณอรรถกรขอแนวทางเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติเมื่ออยู่คนเดียวอยากปฏิบัติแต่เกิดความท้อแท้เหนื่อยล้าและเวลาอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยจะสามารถยึดหลักให้กายและจิตมั่นคงได้อย่างไรครับ ก็พุทโธไปอย่างเดียวถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใครก็พุทโธไปเลยให้มีพุทโธคู่อยู่กับใจไปตลอดแล้วเดี๋ยวก็จะนั่งสมาธิได้จะสงบได้ แล้วพอสงบแล้วก็จะพิจารณาทางปัญญาได้ปล่อยวางได้ตัดกิเลสได้ขอให้เราพุทโธพุทโธไปฝึกสติไปก่อน คำถามจากคุณสุขุมถ้าสติเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิแล้วอะไรเป็นพื้นฐานให้เกิดสติครับ ก็การระลึกรู้ไงให้ระลึกรู้อยู่เรื่อยๆรู้อยู่กับพุทโธพุทโธนี่ก็จะเป็นการทำให้เกิดสติขึ้นมาถ้าไม่ระลึกรู้ใจมันก็จะไหลไปตามความคิดต่างๆมันก็จะไม่มีสติแต่ถ้าเราระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นพุทโธหรือการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายเราก็จะมีที่ผูกใจตั้งใจทำให้ใจเกิดสติขึ้นมาพอใจมีสติแล้วก็จะสามารถดึงใจที่ไหลไปไหลมาให้เข้าไปสู่ความสงบได ้คำถามจากผู้ฝากถามคนที่นับถือศาสนาอื่นเขาจะอยู่ในกฎแห่งกรรมเหมือนคนที่นับถือศาสนาพุทธไหมครับ เหมือนกันนะเพราะว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาสากลคือเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์คือไม่ได้เลือกว่าเป็นชนชาติใดชั้นใดวรรณะใดภาษาใดใจของทุกคนนี่มีปัญหาเหมือนกันหมดมีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากเหมือนกันหมดและเครื่องไม้เครื่องมือที่จะดับปัญหาเหล่านี้ก็คือธรรมะที่พุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนั้นสามารถใช้ได้กับทุกคนทุกชาติทุกวัยทุกเพศ คำถามจากผู้ฝากถามสติกับสมาธิต่างกันอย่างไรคะ สติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้ามีสติแล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบรวมเป็นหนึ่งได ้หลวงพ่อคะเวลาวันใดที่หลวงพ่อไม่ได้ลงศาลาค่ะถ้าทราบอะคะหนูก็จะไม่อยากมาทำบุญในตอนเช้าถือว่ายึดติดในครูบาอาจารย์และยึดถือว่ายึดติดเกิดยึดติดเกินไปหรือเปล่าคะ อันนี้เรียกว่ายึดติดกับบุคคลเราควรจะยึดติดกับทานที่เราทำมาเถิดมาทำไปเถิดอย่ามาทำเพราะอยากจะเห็นหน้าเราเลยอันนี้มันเป็นกิเลสทำทานเพื่อปล่อยวางเพื่อสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแต่ก็เป็นธรรมดาของคนที่ยังมีความรักความชอบอยู่เวลาเห็นคนที่ไม่ชอบก็ไม่อยากจะทำบุญด้วยเพราะไม่มีศรัทธาแต่ก็เขาเนี่ยเป็นการสอบเป็นข้อสอบของเราว่าเราสามารถที่จะทำกับทุกคนได้หรือเปล่าสัพเพสัตตาได้หรือเปล่าความเมตตานี้ต้องมีกับสรรพสัตว์ทั้งหลายอยากจะเลือกแต่คนนั้นคนนี้หมดแล้วก็เดือนหนึ่งมีอยู่สองวันไปดูที่ปฏิทินที่นี่ที่ติดไว้แขวนไว้ที่หน้าต่างจะมีเขียนปอปลาอยู ่กราบนมัสการครับขอคำแนะนำเรื่องปัญญาอบรมสมาธิปัญญาขอมาครับ อ๋อก็อย่างที่บอกเช่นเวลาเราบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วมันไม่อยู่มันมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไม่สามารถที่จะอยู่กับพุทโธได้ก็ลองใช้การวิเคราะห์ดูกับเรื่องที่กำลังเป็นปัญหากับเราเช่นทะเลาะกับแฟนมาไม่รู้ว่าแฟนจะอยู่หรือจะหย่าก็พิจารณาไปว่าเราไปบังคับเขาได้หรือเปล่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เหรอเราไปสั่งให้เขาอยู่กับเราได้ไหมถ้าเขาไม่อยากจะอยู่กับเราพอเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็สงบได้ยอมรับนะเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะหย่าก็หย่าได้ทั้งนั้นอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิหมดแล้วเหรอมีอีกไหมไม่มีแล้วเนี่ยทางนี้มีใครอยากจะถามไหมถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ